Pateicos par tavu atbalstu Radio Marija Latvija. Ignāciskā pusstunda. Meditācija ar svētajiem rakstiem. Dargie radio Marija klausītāji, šodien ignāciskajā pusstundā lūksimies ar Lūkas evaņģēliju. Kā svētais Ignācijs piedāvā, iztēlojies sev evaņģēlija ainā. Mēs iztēlojamies sevi kā stāsta varoni, piedalāmies notikumā, redzot Jēzu un visus citus cilvēkus, apzinoties, kas notiek un kā mēs jūtamies. Lūkšanas ar iztēli mērķis ir ļaut Kristum runāt ar mums caur svētajiem rakstiem, atdzīvinot evaņģēlijas stāstu. Svarīgi ir tas, ko Dievs vēlas mums pateikt caur šo notikumu personīgi. Tagad ieņem ērtu un cienīgu ķermeņa stāvokli. Svētī sevi ar krusta zīmi. Brīdi pievērs uzmanību savai ieelpai un izelpai. Tad ieklausoties evaņģēlija fragmentā, pamazām sāc izmantot savu iztēli, lai pārdomātu dzirdēto Dievu vārdu. Tajā laikā, nokāpis no kalna Jēzus ar 12 apustuļiem, apstājās līdzenā vietā, tur bija daudz viņu mācekļu un liels ļaužu pulks, no visas Jūdejas un Jeruzalemes, kā arī no Tīras un Sidonas pie jūras apkaimes. Un viņš pacēla acis uz saviem mācekļiem un sacīja, svētīgi jūs, nabadzīgie, jo jums pieder debesu valstība. Svētīgi jūs, kas tagad ciešat izsalkumu, jo jūs tiksiet paēdināti. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Svētīgi jūs būsiet, ja cilvēki jūs ienīdīs un jūs izslēgs no sava vidus, jūs lamās un jūsu vārdu uzskatīs par ļaunumu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties tajā dienā un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela. Tāpat taču viņi tēvi darīja praviešiem. Turpretī bēdas jums bagātajiem, jo jūs savu iepriecinājumu jau saņēmāt. Bēdas jums, kas esat pāduši, jo jūs cietīsiet izsalkumu. Bēdas jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet. Bēdas jums, ja visi ļaudis jūs lielīs, jo tāpat viņu tēvi to darīja viltus praviešiem. Thank you. Meditācijas sākumā atzīsti, ka esi Dieva tuvumā, un saki viņam šādus vārdus: Kungs, vadi mani, un esi klātesoši visam, kas šajā lūkšanas laikā notiek manā prātā un sirdī. Lai visas manas noskaņas un jūtas, manas atmiņas un iztēles, manas cerības un vēlmes tiek virzītas un ietekmētas, vairojot tavu godu, slavu un manu izaugsmi tavā garā. Lai gars ienāk manā sirdī un apgaismo manu prātu patiesam priekam. Šajā meditācijā kā žēlastību lūdz ticību, ka Jēzus tevi vienmēr pavada. Tagad iztēlojies aprakstīto ainu, nabadzīgus, izsalkušus, raudošus, pazemotus cilvēkus, kuri no visdažādākajām vietām ir atnākuši pie Jēzus. Mēģini pievienoties šim pūlim un doties pie Jēzus ar savām bēdām, iekšējiem ievainojumiem un ciešanām. Visu to atdod Jēzum un klausies, ko viņš tev saka. Ieraugi, kā Jēzus stāv kalna pakājē, un ļaužu pūlis ir pulcējies ap viņu. Tie ir izslāpuši pēc patiesības, pēc cerības. Kā tu jūties viņu vidū, vai arī tu šobrīd alksti pēc viņa vārdiem? Jēzus paceļ acis uz saviem mācekļiem un saka: Svētīgi nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Vai tu saproti, ka patiesa bagātība ir atkarīga no tavām attiecībām ar Dievu, nevis no pasaulīgiem labumiem? Thank you. Kādas sajūtas rodas tevī, kad dzirdi svētības? Atklāti izsaki gan savu pretestību, gan arī pozitīvās sajūtas. Ko spēji sevī pieņemt, bet ar ko nevar samierināties? Svētīgi jūs, kas tagad esat izsalkuši, jo jūs tiksiet paēdināti. Vai tavs dvēseles izsalkums pēc Dieva ir lielāks par izsalkumu pēc materiālās labklājības? Jēzus saka, svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Iztēlojies, kā viņš maigi noslauka tavas asaras un apsola prieku. Vai tu viņam uzticies savās sāpēs? Jēzus tevi mierina. Viņš tevi mierina, kad citi tevi nesaprot, noniecina vai pat vajā tavas ticības dēļ. Viņš saka, priecājieties tajā dienā un līksmojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs. Mēģini ieraudzīt to, kas ir pāri šī brīža grūtībām. Lūdz Jēzu, lai viņš palīdz tev pieņemt savas ciešanas, vājumu un ierobežotību. Uztici viņam to, ar ko pašlaik visvairāk cīnies. Lūdz, lai viņš palīdz tev piedzīvot patiesu prieku un laimi, kas dzimst no viņa klātbūtnes. Tavā vājumā. Ieklausies arī Jēzus brīdinājumā. Bēdas jums bagātie, jo jūs jau saņemat savu mierinājumu. Vai tu pārbaudi savu sirdi, lai tā nepiesaistītos tikai šīs pasaules labumiem? Bēdas jums, kas tagad esat paēduši, jo jūs cietīsiet badu. Vai tava dzīve ir tik piepildīta ar pārejošām ērtībām, ka tev vairs nepaliek vietas Dieva izsalkumam? Bēdas jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet. Tev ir dota iespēja meklēt dzīves īsto prieku Kristu, nevis ilūzijās, kas drīz izgaist. kādi spaidi tavā sirdī izsauc nemieru. Kādās lietās esi neusticīgs, Jēzum? Atklāj viņam visas savas nodevības, nolaidības un šaubas. Krīti pie Jēzus kājām un lūdz, lai viņš tevi attīra no kaitīgām, destruktīvām vēlmēm un vērš visus tavus plānus, lēmumus un darbus viņa godam un kalpošanai. Iztēlojies, kā Jēzus tevi aicina būt patiesam un nesakot pasaules slavai. Jo bēdas jums, kad visi ļaudis jūs teic. Vai tu drīzāk izvēlies Dieva patiesību nekā cilvēku atzinību? Iztēlojies, kā tu stāvi kopā ar Jēzu un pārdomā viņa vārdus. Viņš aicina tevi uz pilnīgu paļāvību, uz Dievu, nevis uz pasaules solījumiem. Tu uzdrošināsies izvēlēties šo ceļu. Jēzus ar mīlestību raugās uz tevi un aicina dzīvot pēc debesu vērtībām, nevis pasaules standartiem. Ikreiz, kad pārmetīsi krusta zīmi, dari to ar lielu godību un uzmanību. Atceries, ka krustā ir Jēzus svētība un glābiņš no ikvieniem spaidiem, kas tīko pēc tevis. Vai tu esi gatavs mainīt savu sirdi un sekot viņam pa šo šauro, bet svētīto ceļu? Tagad brīdi pārdomā, kāda bija tava šodienas lūkšana. Ko ko tu uzzināji vairāk par sevi un par savu draudzību ar Dievu? Kādas jūtas tevi pārņēma? Varbūt ļoti spēcīgas, tādas, kuras tu negaidīji, kuras sevi nepazini vai nevēlējies pazīt. Neskatoties uz visu to, ko pārdzīvoji un juti, ko saprati, ko pieņēmi, kas vēl ir tavā sirdī audzējams, par visu to pateicies Dievam un saki: ņem, Kungs, visu manu brīvību, manu atmiņu, manu saprātu un visu manu gribu. Visu, kas man ir, un sauc to par savu. Tu man esi devis visu. Tev, Kungs, es to atdodu. Viss ir tavs. Dari ar to, ko vēlies. Dod man tikai savu mīlestību un savu žēlastību. Un man ar to pietiek. Āmen. Paldies par kopīgu lūkšanu. Ignāciskā pusstunda. Pateicos par tavu atbalstu Radio Marija Latvija.